Jag sitter i kärl i en drogdam. Jag kishar prejt med thob, det är en togbam. Det pumtar mig, Nåsa, nåsa, dundi, you better run, man. Du hörs till med dit, black, det pumpam. Ädda samma prit, Ooh, daddy, daddy, say no more. Come take it, have it, let me pop on the floor. Yes, it is.